Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Seyyidül Murselin. Ve imamul muttakin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz dostlar, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın cihana bıraktığı o derin izleri anlamaya çalışıyoruz. O büyüklerin ayak izlerini takip etmeye çalışıyoruz. Rabbim inşallah bizleri anlayanlardan etsin. İnşallah bizleri tanıyanlardan etsin. İnşallah bizleri kavrayanlardan etsin. Hepsinden önemlisi inşallah bizleri yaşayanlardan etsin. Asıl dersimize geçmeden kimlerin izini takip ettiğimizi anlama adına büyüklere ait büyük bir söz söyleyeceğim sizlere. Hep söylediğim bir şey vardır, onu da yeniden tekrar edeyim. Büyüklerin kıymetini ancak büyükler anlar. Ve büyüklerin kıymetini ancak büyük sözlerle, büyük laflarla büyükler ifade ederler. Bazen söylenen söz çok doğru olsa da söyleyen küçük olunca o söz söyleyenin lisanına yakışmayabilir. Onun için biz büyük sözleri büyüklerden dinlemeli, büyük sözleri büyüklere söyletmeliyiz ki söz yerinde ağır olsun, gerekli tesir de inşallah yerine gelmiş olsun. Aktaracağım sözün sahibi Hicri 3. yüzyılda, miladi 9. yüzyılda yaşamış büyük bir İslam alimi İmam Tahavi. Bilmiyorum duydunuz mu, bilmiyorum benden mi duyacaksınız. Büyük bir zattır, Hanefi imamıdır, fakihtir, muhaddistir, aslen Mısırlıdır, künyesi Ebu Cafer'dir, asıl adı Ahmet bin Muhammed'dir. Ama Tahavi diye meşhur olmuştur. Mısır'ın Taha kasabasına nispeten böyle bir isimle anılmıştır. 80 küsür yıl yaşamış bu büyük İslam alimi. Geriye 30 tane büyük eser bırakmış. Yarıya yakını şu anda elimizde matbu. Diğer yarısını ne yazık ki şu anda ulaşamadık. Belki onlar da bir dönem sonra bulunursa ilim dünyası o güzel kaynaklardan da istifade edecek. İmam Tahavi'nin en meşhur eseri akide sahasında yazdığı El Akidetü Tahaviye diye bilinen o kitabıdır. Kendisi bir Hanefi alemi, o alimi olmasına rağmen Şafiler de, Malikiler de, Hanbeliler de akide konusunda, inanç konusunda, itikat konusunda o esere müracaat ederler. İşte o büyük zat, büyüklerin büyüğü olan ashab-ı kiramın değer ve kıymetini bize öğretme adına şöyle bir söz söyler. Onları sevmek dindir, imandır, ihsandır. Söz bu kadar. Onları sevmek dindir, İmandır, ihsandır. Demek Hazreti Ebubekir'in arkasında yürümek, Hazreti Ömer'in arkasında yürümek, Hazreti Osman'ın arkasında yürümek, Hazreti Ali'nin arkasından yürümek, Allah hepsinden ebeden razı olsun, bizim için bir nostaljik durum değil. Bizim için sadece geçmişe ait hatıraları canlandırmak değil. Bizim için meclislerimizi süslü laflarla doldurmak değil. Bizim için sadece kalbimizin titreyen tellerine birer duygusallık adına vurmak, dokunmak değil. Ya nedir? Dindir din. İmandır, ihsandır. Daha ne desin İmam Tahavi? Aslında bize öyle bir şey söylüyor ki bu mesele heyecanın bir konusu değil, imanın bir konusudur diyor. Ve onları tanımak, onların bıraktığı mirasa sahip çıkmak, onlar gibi yaşamak bizatihi Allah'ın bizden istediği bir şeydir. Böyle anlarsak bence istifade çok daha fazlalaşacak. Bu bence lafı da uymadı da doğrusu budur. Bana ait ya da şahsi bir mülahaza da değil. Olması gereken budur. Allah bizleri inşallah o büyük insanların arkasından yürüsün. Evet dostlar, nerede kalmıştık? Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'nin arsasını almış. Hazreti Ebubekir almış aslen, o ödemiş parayı. Ondan sonra o temeller üzerine Mescid-i Nebevi inşa edilmiş. Mescidin bir köşesinde de Suffa Mektebi kurulmuş. Şimdi biz oradan itibaren yürüyeceğiz. Ben iki derslik programı vereyim şimdiden size. Allah nasip ederse bugünkü dersimizde Suffa'nın Efendimiz zamanındaki tarihsel sürecinin hepsini bitireceğiz. Yani 10 yılı bitireceğiz mi bu derste? Bitireceğiz Allah'ın izniyle. Bir dahaki dersimizde de halifeler dönemindeki Suffa'yı işleyeceğiz. Ondan sonra Allah Kerim kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani bu iki derste biz Suffa'nın tarihi oluşum sürecini inşallah bitirmiş olacağız. Peki 10 yıllık Allah Resulü dönemindeki Suffa'yı anlamak ve bir derste anlatmak öyle kolay mı? Elbette ki kolay değil. Belki çok fazla detaya giremeyeceğiz. Belki bazı noktaları atlayacağız. Ama genel mantık içerisinde Efendimiz dönemindeki Suffa'nın mahiyetini, değerini, kıymetini, özellikle de bizim dünyamıza verdikleri mesajları anlamaya çalışacağız. Onun için belki bazı noktaları özetleyeceğiz ama bazı noktalarda yoğunlaşarak kendi dünyamıza onlardan izler taşıyacağız. O halde gelin yola revan olalım. Mescid-i Nebevi inşa edildi. Ne oldu? Allah o mescide bir hediye verdi. Hediyeyi biliyorsunuz, geçen ders söyledim. Öğle namazı, ikindi namazı ve yatsı namazları, o güne kadar iki rekat farzları kılınıyordu. Mescid-i Nebevi'nin ilk hediyesi olarak Allah oraya namaz hediye etti. İki rekat olan farzlar dört rekata çıkarıldı. Sonra ne oldu? Sonra cuma namazının şu anda bizim kıldığımız nihai hükmü icra oldu. O günden sonra da Müslümanlar öyle kılmaya başladılar. Biz de onlardan öğrendiğimiz şekliyle böyle kılıyoruz. Sonra ezan susmamak üzere Medine'nin semalarından dünyaya yayıldı. Medine öyle şanslı bir yer ki dostlar, bakın Kabe'den önce bile, Mescid-i Aksa'dan önce bile orada ezan okunmuştur. Ezanın ilk okunduğu coğrafya orasıdır. Neden Allah böyle bir şey ikram etti? Risaletin davasına kollarını açarsa Allah da o mekana böyle bir hak verir. Böyle bir ayrıcalık verir. Medine'de başlayan o ezan, İslam'ın en büyük şiarı, binlerce yerde, binlerce mekanda şu ana kadar 1500 sene, şimdiden kıyamete kadar da ne kadarlık zaman varsa susmadan da devam edecek inşallah. Ezan o günkü Müslümanların en önemli gündemi oldu. Sonra bir kardeşlik kuruldu. Muhacir ile Ensar arasında dünyada şu anda ikinci bir örneği olmayan bir kardeşlik destanı kuruldu. Bu destanın en büyük aktörleri de Suffa Mektebi'nin talebeleri oldular. Öyle bir destandı ki o destan halen ikinci bir örneğine dünya şahit olmamıştır. Sonra çok büyük bir olay daha oldu. Hicretin üzerinden 17 ay geçmişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir sabah vakti Beni Süleym mahallesinde Bera İbni Ma'mur'un annesini ziyarete gitmişti. Anne orada çok heyecanlanmıştı Allah Resulü'nün gelişine. Elinden geldiğince ikramda, ihtiramda bulunmuş, Efendimiz'e sofralar kurmuştu. Allah Resulü o sofralarda kendisine ikram edilenleri yedikten sonra namaz vakti geldiği için orada namaza durmuştu. Orada namazın üzerindeyken Cebrail kıblenin Kudüs'ten Mescid-i Haram'a, Kabe'ye doğru döndüğünü namazın üçüncü rekatında Efendimiz'e vahyetmişti. Ve Allah Resulü adım adım namazın içerisinde arkasında 20-25 kişilik cemaatle birlikte adım adım Kudüs'ten Kabe'ye doğru dönmüş. Arkasında duran o kutlu cemaat de ne oluyor ne bitiyor diye bir sorgulamaya girmeden onlar da adım adım dönmüşlerdi. Namaz bitince Efendimiz Bakara suresinde olayla alakalı ayetleri 142. ayetten 147. ayete kadar olan kısmı okumuştu. Daha Efendimiz Mescid-i Nebevi'ye varmadan bu büyük olay Mescid-i Nebevi'ye ve Suffa'ya ulaşmıştı. Bu Müslümanlar için büyük bir olaydı ama Suffa Mektebi için daha büyük bir olaydı. Neden biliyor musunuz? Çünkü kıblenin değişikliği demek Suffa'nın da yerinin değişmesi demektir. Suffa'nın ilk inşasındaki yeri neresiydi? Geçen ders kısmen değindik ona. Bugün imamın namaz durduğu yer. Bugün imamın durduğu o mihrap, Hazreti Osman mihrabı diye bilinen orası, az yukarıya doğru, selam kapısına doğru olan yer, ilk Suffa'nın yeriydi. Ama kıble değiştiği zaman Suffa ne oldu? Hücrelerin arkasına, yani Hazreti Fatma'nın da evinin arkasına alınmış oldu. Dolayısıyla kıblenin değişikliği böyle bir olaya da sebebiyet verdi. Ve Suffa'nın mektebi de asli yerine o zaman kavuşmuş oldu. Demek ki biz şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam vermek için Mescid-i Nebevi'nin içerisine girdiğimiz zaman yürüdüğümüz o yerler yıllar yılı Suffa'nın da ayak bastığı yerlerdir. Yıllar yılı biraz uzun oldu, aylar yıl aylar diyeyim, 17 ay boyunca Suffa'nın mekanı orasıydı. Kıblenin değişikliğinden sonra Allah bir hediye daha verdi o günün insanlarına. O güne kadar Muharrem ayının 9'u, 10'u, 11'i oruç tutuyorlardı. Allah o ilk neslin gündemine bir aylık orucu, yani Ramazan'ı koydu. Akabinden Ramazan bayramını, onun akabinden Kurban bayramını, hepsi ikinci yılın olayları. Ve her olayın Suffa mektebindeki talebeler üzerindeki tesiri varın siz tahayyül edin. Ne oldu peki? İkinci yılın sonunda yatmak yok dedi Allah. Aslında o güne kadar da yatmamışlardı. O güne kadar da birkaç seriyeye çıkmıştı birileri. Ama Allah o topluluğu daha büyük bir cihada, Bedre doğru yürütecekti. Bedir'in aslanları içerisinde en büyük parçayı, en büyük grubu da Suffa'nın talebeleri oluşturacaktı. Bedre gittiler. Sonra ne oldu? Semanın kapılarından öyle süzülüp geliyor ki o ayetler, her gün o talebeler yeni bir meseleyi konuşup yeni bir mesele üzerinde düşünme, onun üzerinde üretme noktasında çabalar ortaya koyuyorlar. Savaştan sonra ganimet, esirler, neler neler Allah onlara söyledi. Onlar da onları hayatlarına taşıma noktasında çaba ve gayret verdiler. Bedir'den bir yıl sonra ne oldu? Uhud oldu. Büyük bir mağlubiyet oldu işin bidayetinde. Arkasından Allah 70 ayetle konuştu. Gelen 70 ayet onlara mağlubiyet ahlakını öğretti. Onlara itaat ahlakını öğretti. Onlara onlarca şey öğretti. Hicretin 3. yılının sonları, 4. yılının başına kadar olan hadiseler bunlar. Dikkat ettiniz mi bir şeye? Bilmiyorum ben ifade edebildim mi? Hiç öyle ayakları yere basmayan bir meseleyi konuşmamışlar. Allah onların gündemine koymuş. Onlar da o gündemden dolayı öğrendikleri hakikatleri hayatlarına taşıma noktasında gayret içerisinde olmuştur. Yani Suffa'nın mektebinde aslında hiçbir zaman Suffa'nın talebeleri salt bilgi öğrenmemişler. Ya ne öğrenmişler? Amel öğrenmişler, amel. Ameli değeri olmayan bir şeyin talipleri olmamışlar. Eğer gerçekten ayakları yere basıyorsa, o gün için onlara lazımsa, öğrendikleri o hakikati o gün ya da ertesi gün hayatlarına taşıyacaklarsa öğrenmişler. Bizim mekteplerimizle Suffa mektebi arasındaki en temel fark da budur. Biraz daha somutlaştırayım mı? Mesela onlar ümmetin kızları şu anda Çeçenistan'da, Filistin'de, Irak'ta kafirlerin cariyesi olurken İslam'daki cariyeliği tartışmamışlar. Böyle bir gündemleri olmamış. Onlar için, onların dünyasında öncelik sırası bu olmamış. O anda ameli anlamda bir değeri varsa onu tartışmış. Onu hayatlarına taşımak noktasında gayret içerisinde olmuş. Onun arkasında olmuşlar. Yoksa sadece bilgiyi elde etmek için bir çaba ve gayret ortaya koymamışlar. Demek onların mekteplerinde asıl olan marifetmiş, bizim mekteplerimizde var olan ise malumatmış. Böyle diyeyim de daha iyi anlaşılsın. Biz sadece bilginin arkasındayız, onlar ise sadece amelin arkasındalar. Öğrenip hayatlarımıza taşıyacağımız şeyler nelerdir, onların arkasındalar. Böyle olduğu için de meyve öyle oluyor. Amel öncelikli olduğu için o mektepten yetişenler sahabenin şuurunda yetişiyorlar. O mektepte yetişenler belki alimler ordusu olmuyorlar ama amiller ordusu oluyorlar. Amel edecekleri hakikatleri öğrendikleri için de Allah onların o bilgilerine, o az olan bilgilerine bir bereket katarak bu noktaya varmasına neden oluyor. Şimdi dördüncü yıldayız. Aslında çok şey söylenir bu noktada ama ben fazla teferruata girmeyeceğim. Dördüncü yılda neden Suffa mektebinin mahiyeti böyle, onu anlayabileceğimiz bir olayın üzerinde yoğunlaşacağız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o yılın başında Safer ayında Beni Lehyan kabilesinin üzerine bir seriye gönderir. Seriyenin komutanı Abdullah İbni Uneys'tir. Varacak oraya, o bölgeye, Halid bin Süfyan'ın başkanlığında o kabile reisidir. Onun etrafında toplanıp da Medine üzerinde bazı planları olan o kabilelere hatleri bildirilecek. Onlara giden Abdullah İbni Uneys seriyesi de güzel bir galibiyetle geri dönecek. O seriye sırasında da Halid bin Süfyan öldürülecek. Beni Lehyan kabilesi o günden sonra Efendimiz'den ve Müslümanlardan intikam alma ateşine bürünecekler. Çünkü güçleri yok o kabilenin. Medine'ye saldırıp da Müslümanlarla karşı karşıya askeri sahada gelmelerine güçleri yok. Onun için de başka bir yoldan dolayı Efendimiz'e ve sahabeye, Müslümanlara darbe vurmak istiyorlar. Nasıl bir plan yapıyorlar? 10 kişi seçiyorlar içlerinde. Gelip Efendimiz'den Müslüman olduklarını söyleyecekler. Ondan Kur'an öğretmenini isteyecekler. O Kur'an öğretmenlerini de götürüp Bedir'de yakınları öldürülen Mekke müşriklerine satacaklar. Hem karşılığında para alacaklar hem de içlerindeki o intikam ateşini ne yapacaklar? Böyle bir ihanet ile söndürecekler. Varıyorlar Efendimiz'e. Müslüman olduklarını söylüyorlar. Allah Resulü onlara karşı biraz endişesi var. Ama istedikleri talep, yüreğindeki endişenin tamamen gitmesine engel olacak bir şey değil. Efendimiz bir tebliğ ve davet insanıdır. Karşı taraf ne istiyor? Kur'an öğretmeni istiyor. Allah Resulü yüreğinde endişe taşımasına rağmen yüreğindeki aşk yüreğindeki endişeye galebe çalıyor. Ve gönüllülük esasına dayanarak 7 kişilik bir Kur'an öğretmeni seriyesini, grubunu Beni Lehyan kabilesine gönderiyor. 7 tane gönüllü var. Bazı rivayetlerde 10 denir ama 10 sayısına uyabilecek isimleri tespit etmek mümkün değil. 7 tanesini isim olarak da biliyoruz. Kim bunlar? Birincisi Asım bin Sabit. Seriyenin komutanıdır. İmamdır yani. Yardımcısı Hubeyb İbni Adi. Onun arkadaşı Zeyd İbni Desinne. Dördüncüsü Merset bin Ebi Merset. Beşincisi Halid bin Ebi Bukeyr. Altıncısı Muattıb bin Ubeyd. Yedincisi Abdullah İbni Tarık. Ben aslında bu 7 isimle alakalı bazı bilgileri size geçmiş derslerde vermiştim. Onun için burada bunun teferruatına girmeyeceğiz ki asıl geleceğimiz yola gelelim. 7 insana ne oldu? 7 Kur'an öğretmenine, 7 suffanın hem talebesine hem muallimine. 7'si de şehit oldu. O ihanet çetesi Reci denen yerde, Reci kuyularının başında, o yer halen bilinir, Mekke'ye yakın bir yerdir. 65-70 kilometre. Orada bir tuzak kurulur ve Müslümanlar orada o tuzağın içerisine düşürülür. 4'ü orada şehit olur. Geriye 3 isim kalır. O 3 isimden bir tanesi Abdullah İbni Tarık yolda ellerini bir şekilde çözer. Onlarla yine savaşa tutulur, yine çarpışmaya tutulur. O da yolda öldürülür. Geriye 2 insan kalır. O 2 insan da Mekke'de dar ağacına çekilirler. Hubeyb İbni Adi ile Zeyd İbni Desinne. 7 insan da şehit olur. Efendimiz'e bu olay gelince, bu olayın neticesi gelince, bu olayın neticesini nasıl geldiğini de biliyorsunuz değil mi? 400 küsür kilometreden Hubeyb'in selamına selam alarak Allah Resulü olaydan haberdar olmuştur. Hubeyb İbni Adi dar ağacına çekileceği sırada şöyle bakmıştır karşısında duran Mekkelilere. Sonra Allah'a iltica etmiş. Ya Rabbi demiş, şu anda benim bu halimi Medine'de olan peygamberine iletecek hiç kimseyi burada göremiyorum. Sen benim selamımı ona ilet. Bunu deyince Efendimiz onlarca ashabın içerisinde bir anda doğrulur ve aleyke selam ya Hubeyb'dir selamına icabet eder. Onlarcası da buna şahit olur. Şahit olanların hepsi Suffa Mektebi'dir. Suffa Mektebi'nin talebeleridir. Çünkü olay onların içerisinde cereyan etmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yüreğindeki o derin acıyı teskin etmeye çalışırken bir olay daha olur. Aynı yıl içerisinde, aynı ay içerisinde. Ne olur? Birisi daha gelir. Amr İbni Sa'sa kabilesinden. Büyük bir kabile. Efendimizin yıllardır o kabile üzerine hesapları var. Zeynep binti Huzeyme annemiz, Zeynep validemiz o kabileden. Allah Resulü Zeynep validemiz de o kabile ile arasında bir bağ kurmak için evlenmiştir. Zeynep validemiz vefat edince Efendimiz o bağ canlı olsun diye Zeynep validemizle anne bir kardeş olan Meymune validemizle de onun için evlenecektir. Meymune validemiz de o kabiledendir. Onların anneleri bir, babaları başka. Efendimiz Amir İbni Sa'sa kabilesi üzerine böyle bir hesapları var. Şimdi Allah o kabileden birisini Allah Resulü'nün ayağına getiriyor. Kim bu zat? Kabilenin en meşhurlarından bir tanesi Ebu Bera künyeli Amr İbni Malik. Çeşitli hediyeleri alarak Efendimiz'i ziyarete geliyor. Allah Resulüne o hediyeleri sunduğu zaman Efendimiz bir mesaj verme adına ben bir müşrikten hediye almam diyor. Ve onun hediyelerini kabul etmiyor. Bera, Ebu Bera bir bağ kurarak Efendimizle arasındaki o ilişkiyi, o iletişimi daha da ileriye götürmek ister. Efendimiz bunun üzerine ona bazı Kur'an ayetleri okur, onu dine arz eder, dini ona arz eder. O kabul etmez ama şöyle bir teklifte bulunur. Ya Resulallah der, biliyorsun ki kabilemiz Arapların en güçlü kabilesidir. Bize bir miktar Kur'an öğretmeni göndersen de bize gelip Allah'ın kitabını öğretseler, ondan sonra biz Müslümanlığımızı ikrar etsek daha iyi olmaz mı? Efendimiz evet demiyor. Niçin biliyor musunuz? Halen Reci vakasının acısı Allah Resulü'nün yüreğini acıtıyordu onun için. Ve o istenilen bölge Necid bölgesi, orası sabıkalı bir bölgedir. Necid bölgesine de güvenmiyor Efendimiz. Oranın her an ihanet edebileceğini biliyor. Hayır diyor. Hayır diyor ama ölmeye can atan yiğitler var o mecliste. Efendimiz şöyle bir bakıyor Suffa Mektebi'nin talebelerine. Hepsi bir adım önde. Hepsi ya Resulallah bizi gönder diye adeta Efendimizin gözlerinin içine bakıyorlar. Neden peki dostlar? Neden? Öleceklerini bile bile bir insan o yola revan olur mu? Daha Hubeyb'in acısı onların da yüreğinde. Onlar onu iyi biliyorlar. Ama Hubeyb'in şehadetinden sonra şöyle bir şey konuşuluyor Suffa Mektebi'nde. İhanet konuşuluyor. O yapılan ihanet bütün Müslümanları nasıl derinden etkilemişse Suffa Mektebi'ni de derinden etkilemiş. Ama Suffa'nın talebeleri ihanetin de ötesinde bir şey konuşuyorlar. Birbirlerine diyorlar ki Efendimiz gönüllülük esasına dayanarak 7 tane muallimi gönderdiler. Veyl olsun bize ki biz onlardan biri olmadık. Keşke biz gitseydik de şehit olan biz olsaydık. Bir insan nasıl bunu der dostlar? Bu bilgiyle falan olan bir şey değil. Bu bilgiyle alakalı bir şey değil. Bu imanla alakalı. Bu imanın insanda oluşturduğu muhabbet ile alakalı. Hani dedim ya marifet. Marifet onlarda muhabbete. Muhabbet onlarda mükellefiyete, mükellefiyet onlarda şehadete yol açmıştı. Eğer sadece malumat olsa malumat bir yere varmaz. Malumat malumat olarak kalır. Hatta bizim gibi olurlar. Tartışır dururlar. Yüreklerine şüphe düşer. Acaba öyle miydi, acaba böyle miydi, maksadı şu muydu, şöyle miydi, böyle miydi der. Heyecan da körelir. Amel noktasında bir şey ortaya çıkmaz. Sahabede bu yok. Suffa'nın talebelerinde bu yok. Marifet var onlarda marifet. Marifet olduğu için muhabbet var. Muhabbet olduğu için mükellefiyet var. Yani vazifelerinin ve görevlerinin farkındalık var. Bunlar olduğu için de şehadet aşkı var. İşte böyle olduğundan dolayı Reci vakasının yaraları daha taze iken o insanlar bila istisna hemen hemen hepsi ya Resulallah bizi gönder diye bir adım önderler. Efendimizin endişeleri var. Ebu Bera diyor senin geldiğin kavmine de o coğrafyaya da ben güvenmiyorum. Ya Resulallah diyor Ebu Bera ben kavmim adına sana emniyet veriyorum. Ben elimden geldiğince onları koruyacağıma dair sana söz veriyorum. Emniyet ve koruma noktasında, himaye noktasında Ebu Bera söz verince sahabe biraz daha işin olacağı yönündeki umutları artar. Efendimizin gözüne bakmaya başlarlar. Allah Resulü istemeye istemeye evettir. Yüreğindeki endişeye rağmen evettir. Ve ne yapar biliyor musunuz Efendimiz? Bir rivayete göre 30. Bir rivayete göre 40. Bir rivayete göre de 70 Kur'an öğretmeni gönderir. Bazı siyer alimleri bu rivayetleri şöyle toparlarlar. Önce 30 gönderdi, arkasından 40 gönderdi, toplamı 70 oldu. Güzel uyarı bu ama 70 ismi biz tespit edemiyoruz. Şu ana kadar biri Maune'de şehit olanlardan isimlerini tespit edebildiğimiz 30 küsürdür. Sayı 40'a bile varmaz. Bu bilgiyi de bilelim, sayılar çok önemli değil. Ama orada bir kurbanlar sınıfının var olduğunu biliyoruz. Aslında böylelikle size dersimizin ana başlığını da söylemiş oldum. Bugünkü dersimizin başlığı Suffa'nın kurbanlarıdır. Suffa bir mekteptir mektep. Mektep kurbansız yürümez. Okul kurbansız yürür ama mektep kurbansız yürümez. İlk derslerde ben söylemiştim size okulla mektep arasındaki farkı değil mi? Okul ekole dayanır. Ekole dayandığı için de okul dayatır. İdeolojiktir. Bir izmin dayatmasıyla bir şeyler verir. Ama mektep kaleme dayanır. Kalem ise asli sahibi olan Allah'a dayanır. Çünkü mektep kalemle yönetilen, kalemin hakim olduğu bir talim yuvasıdır. Kalemin asli sahibi kimdir? Hakikatin yegane sahibi olan ve kalemin üzerine de yemin eden Rabbul Alemin olan Allah'tır. Hal böyle olunca ikisinin aynı şeyler olmadığını bir kez daha anlamamız lazım. Orası bir mektep olduğu için kurban olmaya aday onlar var o mektepte. Onlar kurban olmak için can atıyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da onların o can atmasından dolayı yüreğindeki endişelere rağmen gönderiyor onları. Bazı müsteşriklerin şöyle bir iddiası, şöyle bir itirazı var. O güne kadar Allah Resulü istenilen her yere bir iki öğretmen, muallim göndermesine rağmen neden biri Maune'ye 40 tane, 30 tane ya da 70 tane öğretmen gönderdi? Bu güzel bir soru. Kim sorarsa sorsun güzel bir soru. Ama onlar bu sorunun arkasından şunu diyorlar. Şimdiye kadar hiç 2'den fazla, 3'ten fazla muallim göndermediği için Efendimiz demez onlar da biz öyle diyeceğiz. Allah Resulü göndermediği için bu hadise daha sonraki alimler tarafından uydurulmuş bir hadisedir. Nereden nereye vardılar gördünüz değil mi? Müsteşrik mantığı böyle bir mantık. Ne deriz buna? Dediğimizi dedik. Aslında Efendimizin yüreğinden geçen doğru. En fazla 10 kişi göndermektir. Ama öyle bir atılmışlardır ki o aşk ehli ben ya Resulallah, ben ya Resulallah, ben ya Resulallah deyince Efendimiz birini bırakıp da birini göndermemezlik yapamamış. Peki hepiniz gidin demiş. Madem bu kadar can atıyorsunuz, madem bu kadar şehadetin aşkıyla yanıp tutuşuyorsunuz, niye engel olayım ki? Allah yolunuzu açık etsin ve Efendimiz gönderir. Ne olur? Ebu Bera sözünü tutar. Gerçekten elinden geldiğince olayı ve oradaki Müslümanları, o muallimleri, o karileri korumak için seferber eder. Ama Ebu Bera'nın bahtsız bir yeğeni var. Amir İbni Tufeil, bu zat ne yapar yapar? Giden elçilerden ikisi dışındaki hepsini şehit eder. Eğer sayı 30'sa, eğer 40'sa, eğer 70'se bilemiyoruz. Giden elçilerden geriye sadece 2 kişi kalır. O 2 kişi kim geleceğiz? Aslında üç kişi kalmıştır ama biri de yine kendini kurban edecektir. Onun şehadete olan aşkı da şimdiye kadar söylediklerimizi destekler mahiyettedir. Sadece iki kişi Medine'ye gelir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı durumdan haberdar ederler. Ve onlar arzuladıkları, arkasında oldukları o derin aşka, o derin özleme, yani şehadete kavuşurlar. Peki kimler bunlar? İsimlerini bildiklerimizden birkaç tanesini söyleyeyim size. Efendimiz o muallimlerin başına Münzir İbni Amr isimli bir zatı koyuyor. Medineli bu zat. Bu zatın bir lakabı var sahabe içerisinde. Lakabını söylesem şimdiye kadar söylediklerimi destekler mahiyetteki en önemli delil olur. Ölüme gönüllü boynunu uzatan adamdır o. Ölüme boynunu gönüllü uzatan adamdır. 4 senedir şehadete varmak için elinden geleni ardına bırakmamıştır. Ama Allah ona şehadeti bir maunede nasip etmiştir. Nasıl nasip etmiştir biliyor musunuz? O arkadaşlarının hepsi şehit olunca geriye 3 kişi kalmış. 3 kişiden biri bu. Bu demiş ki, ey Amir, Amir İbni Münzir arkadaşı ve kardeşidir, dinde kardeşidir. Biz böyle mi anlaşmıştık Suffa'da? Geceleri beraber dua etmiyor muyduk Allah'a şehadet şehadet diye? Şimdi sen beni bırakacaksın, ben gideceğim, senin şehadet haberini Allah Resulüne ulaştıracağım ve senin acınla bir ömür yanıp tutuşacağım. Sen ise o beklediğin, özlediğin şehadete kavuşacaksın. Vallahi ben sağ dönmeyeceğim deyip kılıcını çekip onlarca düşmanın içerisine girmiştir. Kurban nesil, kurban nesil. Bunun başka bir izahı yok. Bunu ben ne size mantıkla izah edebilirim, ne siz bunu akılla anlayabilirsiniz. Bu akılla mantıkla anlaşılacak bir şey değil. Bu aşk işidir. Kendilerini kurban ediyorlar. Münzir İbni Amr böyle biri. O şehadete gönüllü gönüllü, yüreğinden gelerek, yıllardır hasretini çekerek varmış. Amir İbni Münzir'in şehadetinden sonra o da ulaşmış. İkinci bir isim, Urve İbni Esma. Bu da Ensar'dan. Bu zatın kabilesi Beni Süleym. Bu kabile Amir İbni Tüfeil'in kabilesiyle anlaşmalı. Ta cahiliye döneminde. Amir İbni Tüfeil bu zatı tutuklayınca sen kimlerdensin demiştir. O da Beni Süleym'den olduğunu söylemiştir. Ben Beni Süleym'den olan, yani anlaşmalı olduğumuz bir kabilenin insanına kılıç çekmem demiştir. Seni salıveriyorum git demiştir. Urve gitmiş midir? Hayır. Aşk ehli. Ne yani? Şimdi sen o zalim kılıcınla benim kardeşlerimi parçalayacaksın. Sonra cahiliyede oluşturduğun bir ittifaktan dolayı beni kabilemin hatırına bağışlayacaksın. Ben de buradan çekip gideceğim öyle mi demiştir. O kılıçlarla beni de doğramadıkça ben buradan ayrılmam demiştir. O da ölüme seve seve. O da ölüme seve seve yürümüştür. Niçin biri Maune'yi anlatıyorum anladınız mı dostlar? Suffa'nın mantığı burada işte. İlimle değil, bilgiyle değil, neyle o insanların yürüdüklerini anlamamız için. Üçüncüsü, Hakem İbni Kaysan. Bu ismi benden çok duymuşsunuzdur. Bu zatın Müslümanlığı biraz zor olmuştur ama akıbeti işte böyle hoş olmuştur. Efendimiz günlerce bu zatın evini gidip gelmiş. Bu zatı İslam'a kazandırma adına. Her seferinde gitmiş hakemin yanına. Hakem demiş, İslam'a gel. Kur'an'dan ayetler okumuş. Hakem demiş ki, ben senin beni davet ettiğin bu dini kabul etmeyeceğim. bu sözü söylemekle de yetinmemiş. Bir de Efendimizle alay etmiş. Allah Resulü ile dalga geçmiş. Efendimizin söylediği sözlere başka sözler söyleyerek Efendimiz'i rencide etmiş. Ama bir tebliğ adamı o, bir davet adamı. Bir defa yüzüne kapı kapanınca artık bu adamdan iş çıkmaz deyip o adamdan ümit kesmemiş. Bize de kesmemeyi öğretmiş. Her seferinde kapı yüzüne kapansa yine gitmiş. Bir gün Ömer'le gitmiş. Yine söylemiş. Hakem yine Allah Resulü'nü rencide edecek sözler söylemiş. Ömer her zamanki Ömer'dir. Ya Resulallah demiş. Şu üç kuruş etmeyen adamların ayağına bunca gelinir mi? Bırak da şunun başını uçurayım. O sana söylediği o sözlerin bedelini en azından benim kılıcımla ödesin. Bir söz söylüyor Allah Resulü orada. Bir söz ki o sözün üzerinde saatlerce tefekkür etsek azdır. Ey Ömer, maharet cehenneme adam kazandırmak değil. Maharet cennete adam kazanmaktır. Sonra gidip gelmiş bir daha. Ömersiz gidip gelmiş belki ve bir gün hakemin gönül sandıklarının o kapalı kilitlerini açmış ve hakem iman etmiş. İman edince pişman olmuş tabii o geçirdiği günlere. Ya Resulallah demiş, beni Suffa'ya kabul eder misin? Ben de Suffa'nın bir talebesi olayım. Efendimiz kabul etmiş. Suffa'ya gelmiş talebelik yaparken o geç gelme basamaklarını ikişer üçer çıkarak bir Kur'an muallimi olmuş. Geç gelmiş ama muallim olmuş. Ve hicretin 4. yılı o grupla beraber biri Maune'ye o da katılmış, o da şehit olmuş. Şehadet haberi Medine'ye gelince Hazreti Ömer Hakem İbni Kaysan'ın akrabalarından birini görmüş. Varmış o zatın yanına demiş ki eğer o gün Allah Resulü beni dinleseydi hakem şimdi cehennemde bir odundu. Ama iyi ki beni dinlememiş. Hakem cennete hem de şehit olarak cennete yürüdü. Hakem de bu işte. Başka biri tanıdığınız bir isim. Amir İbni Füheyre. Bu zatı iyi biliyorsunuz değil mi? Yiğit mi yiğit bir zat. Sadece Suffa'nın değil Darul Erkam'ın da ilklerinden bu. Hazreti Ebu Bekir'in satın alarak azat ettiği bir köle. Ama öyle bir köle ki o Suffa'da da muallimdir, Darul Erkam'da da muallimdi. Onun şehadetini onu öldüren katil bize anlatıyor. Cebbar İbni Sülma. Diyor ki ben mızrağımı attığımda mızrağım sırtından girdi, şuradan çıktı göğsünden. Ve ben onu öldürmenin sevincini yaşarken bir anda onun ağzından çıkan cümle şu oldu. Fustu vallahi. Vallahi ben kazandım. Ben diyor şok oldum. Öldüren ben, ölen o. Kazanan ben görüntüde, kaybeden o. O nasıl kazanır? Kazanan ben olmalıyım derken sorguluya sorguluya Cebbar Müslüman olur, sahabi olur. Öldürürken dirilir. Amir aslında Cebbar'ı diriltme adına biri Maune'de kendini feda eder. Kurban nesil. Kurban nesil. Diriltmek için feda etmek. Böyle anlayın dostlar Hazreti Hüseyin'in kıyamını. 75 insanla ne yapabilir? 4000, 5000, 10000 kişilik ordunun karşısında. Hazreti Hüseyin'i Kerbela'ya götüren galibiyet değildi ki, ölmekti, ölmek. Orada feda olmaktı. Diriltmek için feda olmaktı. Amir İbni Füheyre de öyledir. Fustu vallahi diyerek gitmiş. Cebbar'ın yüreğine iman tohumlarını o açmıştır. 5. bir şahıs Haram İbni Milhan ve onun kardeşi Süleym İbni Milhan. Kim bu zatlar biliyor musunuz? Ümmü Süleym validemizin, yani Rümeysa validemizin erkek kardeşleri. O halde kim olmuş oluyorlar? Enes bin Malik'in dayıları. Dayılar öyle olduğu için Enes böyledir. Dayı öyle olmasa böyle yiyen olur mu? Enes'i ortaya çıkaran böyle dayılardır aslında. O aslın temizliği, o Allah Resulüne duyulan aşkın ve muhabbetin sınırsız bir boyutta olması ve biri Maune'de o aşk için feda olunması Enes gibi bir alimi doğurmuştur. Haram İbni Milhan, o da yemiştir sırtından bir hançer. Amir İbni Füheyre'nin söylediği sözün bir benzerini de o söylemiştir. Fustu ve Rabbel Kabe demiştir. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben de kurtuldum. O da kurtulmuş. O da ölerek kurtulmuş. Aynı söz yıllar sonra Kufe'de İbni Mülcem'in zalim kılıcını yiyen Ali'nin de dilindedir biliyor musunuz? Ali o kılıcı yerken yer gök Ali'nin şu lisanıyla, şu sözleriyle yankılanmıştır. Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah fustu bi Rabbil Kabe. Allah adına, Allah'la beraber, peygamberin milleti üzerine vallahi ben kurtuldum. Ölerek kurtulmak nasıl bir şeyse. Bizim pek de anlayamadığımız bir şey ama böyle bir şey işte. Kab bin Zeyd başka bir şahıs. Kab bin Zeyd'in bir özelliği var, söylemem lazım. Engelli birisi. Fiziksel anlamda bazı engelleri var. Nedir bilmiyoruz. Kolumu tutmaz. Ayağımı topal. Gözünde bir sıkıntı mı var bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki engelli birisi. Peki engelli birinin biri Maune'de ne işi var? Ne işi olduğunu söyleyeyim. Yıldızlar engel tanımaz da onun için. Onlar yıldız, onlar semanın yıldızları. Onlar için engel yok. Engel olmadığı için de bahane yok. Eğer bahane olsaydı Abdullah İbni Ümmü Mektum'un ne işi olurdu Kadisiye'de? Abdullah İbni Ümmü Mektum hepinizin bildiği bir sahabidir. Gözleri görmezdi ama görmeyen gözlerle Kadisiye'nin meydanındaydı. Efendimizin bir halasının oğlu var, Ümeyme'nin oğlu. Abdullah İbni Caş'ın küçük kardeşi Ebu Ahmet İbni Caş. Onun da gözleri görmezdi. O da amaydı. Ama öyle bir hayat yaşamıştı ki nice gören gözleri kendine hayran bırakmıştı. Muaz bin Cebel'i biz nasıl biliriz? Ümmetin alimi, ümmetin bilgesi. Hatta Efendimiz onun değer ve kıymetini bize öğretme adına ne diyordu? Ümmetim içerisinde feraizi en iyi o bilir. Feraiz nedir? İslam hukukunun en zor alanıdır. Miras hukukudur. Onu bilene alim derler. Ve Muaz İbni Cebel ümmet içerisinde o onlarca ashab içerisinde feraizi en iyi bilendir. Biliyor muydunuz Muaz İbni Cebel'in ayağı sakattı. Bir ömür aksayarak gezmişti. Ama ne dedim? Yıldızlar engel tanımaz dedim. Muaz'a engel mi olacaktı ayağı? Abdurrahman İbni Avf Bedir'de aldığı bir yaradan dolayı bir ömür topallayarak gezmişti. Ama biz Abdurrahman İbn Avf'ın yaşadığı o hayatı bildiğimiz için, o yaşadığı bereketli hayatı bildiğimiz için hiç bunu bilmeyiz. Talha İbn Ubeydullah sağ eli yoktu. Uhud'da Allah Resulü için feda etmişti. Bedeninden önce sağ elini cennete göndermişti. Bir ömür çolaktı. Ama Talha İbni Ubeydullah da engel tanımazdı. Kab İbni Zeyd de öyleydi işte. Engelliydi ama o da o engellenmesine rağmen, o fiziksel anlamda bazı eksiklerine rağmen yine de biri Maune'deydi. Yine de o Müslümanların içerisindeydi ve sağ kurtulan iki isimden birisiydi. Geldi. Güldü mü? Sevindi mi? Dedi mi? İyi. Paça yırttık. Kurtardık. Böyle bir şey dedi mi? Hayır. Ne dedi biliyor musunuz? Allah'ım dedi. Ben kusurlu muyum ki beni almadın? Kardeşlerimin şehadetini kabul ettin de benimkini niye kabul etmedin? O bizim gözümüzle bakmış meseleye. Allah ona kusurlu der mi? Her engelli kardeşimiz nedir biliyor musunuz? Onlar yürüyen ayetlerdir. Onlar Allah'ın bu dünyaya bıraktığı işaret taşlarıdır. Onlara baktığınızda Allah'ı hatırlarsınız. Yürüyen ayetler onlar. Hepsinin ellerinden ve ayaklarından öpmek lazım. Allah Kaba öğretecek, hayır diyecek, sen kusurlu değilsin, sen eksik değilsin. Bir yıl sonra Hendek gazvesine katılacak, 6 tane kurban verilecek Hendek'te, biri Kaba olacak. Bir yıl sonra özlediği ve istediği şehadete kap Hendek'te kavuşacak. Bir isim daha söyleyeyim, hadi son isim olsun. Amir İbni Füheyre, Amir İbni Ümeyye affedersiniz. Bu zat da sağ kurtulanlardan bir tanesi. O grup içerisinde, o Kur'an muallimleri içerisinde sağ kurtulan ikinci isimdir kaptan sonra. Bunu da özellikle düşmanlar, o kara yüzlü insanlar özellikle sağ bırakmışlar. Niçin biliyor musunuz? Gitsin de Allah Resulüne bu başlarından geçenleri anlatsınlar diye. Neler yaşandığını bizzat o anlasın, onlar anlatsın. Bizzat gören biri anlatsın diye Amir İbni Ümeyye'yi serbest bırakmışlar. Amir İbni Ümeyye de bir başka yolu kullanarak Medine'ye doğru gelirken yolda iki zatla karşı karşıya gelir. O zatlarla tanışır. Öğrenir ki kendilerini öldüren kabileden bu iki zat. Kim olduklarını, neci olduklarını, niye orada olduklarını sormadan o iki tanesi, iki insanı orada öldürür. Ve böyle bir hadiseden sonra gelir Medine'ye. Efendimiz aleyhissalatü vesselama olayı anlatır. Allah Resulü öyle bir sarsılır ki. Enes bin Malik diyor ki ben Efendimiz'i o kadar üzülmüş bir halde bir daha görmedim. Allah Resulü için Medine'deki hayatında en acı olaylardan bir tanesi belki de en dehşetlisidir. Bir insanın kaybına dahi Efendimiz'in duyduğu o derin sarsıntıyı hesap edin. Şimdi 30 tane 40 tane Kur'an öğretmenini, muallimini hem de Suffa'nın en gözdelerini orada bir ihanete kurban vermiştir. Ne yaptığını söylemiştim geçen ders size. Ya 30 gün ya 40 gün sabah namazının ikinci rekatında ayakta o kabileler için beddua etmiş, kunut okumuştur. İbn Abbas diyor ki kabilelerin tek tek isimlerini saydı. Allah'ım sen onların çadırlarını başlarına geçir dedi. Biz de namazda amin dedik. Ayaklarındaki toprakları sars dedi. Biz de arkasından amin dedik. 30 gün boyunca 40 gün boyunca öyle beddualar etti Efendimiz. Alemlere rahmet o. rahmetinin ne boyutta olduğunu bizim gibiler bile biliyor. Yaşayanlar daha iyi biliyor. Ama o kadar dokunmuş ki Efendimiz'e, o insanlara bu bedduayı yapmış. Amir İbni Ümeyye başından geçenleri anlattıktan sonra bir de yolda başından geçen o hadiseyi anlatmış. Ya Resulallah demiş, yolda gelirken iki tane o kabileye mensup adam gördüm, onları öldürdüm. Ne demiş Efendimiz? Sen onları öldürdün mü? Evet ya Resulallah demiş. Sormadın mı siz kimsiniz? Hayır ya Resulallah. Duydum ki o kabileden, madem o kabile benim arkadaşlarımı, benim kardeşlerimi öldürdü, ben de onları öldürdüm demiştir. Amir sen ne yaptın demiş Efendimiz. Ben o iki zata sulh verdim, emanname verdim, aramızda bir anlaşma oldu. Şimdi sen anlaşma yaptığım iki insanı mı katlettin? Kendi insanlarını unutmuş Efendimiz, öldürülen hem de haksızca ama bilgisizce ama bilmeden, olayı araştırmadan öldürülen o iki insanın arkasına düşmüş. Onca acısına rağmen ne yapmış biliyor musunuz? Bir mektup yazmış o iki zatın ailelerine ve onlara diyet ödeneceğini söylemiş. Olayı anlatarak. Nebevi adalet bu. En acılı durumda dahi itidalli davranmak, en sıkıntılı anda dahi dengeleri sarsmamak. Böyle bir adalet. İşte biri Maune'de olan hadiseler bunlar. Bu olay bize anlatabildi mi Suffa'nın nasıl bir mantıkta, nasıl bir talim ve terbiye düzlemi üzerine yürüdüklerini? Onlar kurban nesil. O günden son güne kadar, Efendimizin son gününe kadar, yani hicretin 11. yılına kadar da bu değişmemiştir. Suffa ilk gün neyse son günde aynıdır. Her zaman aşk ehli olmuştur. Her zaman onlarda marifet ön planda olmuştur. Marifet muhabbete, muhabbet mükellefiyete, o da şehadete yol açmıştır. Peki Efendimiz'den sonra Suffa devam ediyor. Hazreti Ebu Bekir döneminde de devam ediyor. Hazreti Ömer döneminde de devam edecek. Ömer döneminde başka bir hale bürünecek. Onlara geleceğiz. Onları bir dahaki derse bırakacağız. Peki Suffa'nın özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki o 10 yıllık sürecini şöyle anlattıklarımı ve burada anlatamadıklarımı ama sizin de zihinlerinizde var olan bilgilerinizi bir araya getirdiğinizde Suffa'nın talebeleri bizler gibi talebelere nedir? Ne dediklerini duyalım. Bir, bilmediklerinizi öğrenin. İki, öğrendiklerinizle amel edin. Üç, amel ettiklerinizi anlatın. Dört, anlattıklarınızı yaşayın. 5. Kendinizi yoracak, şüpheye düşürecek ayrıntıların peşine düşmeyin. 5 şey. Birer cümleyle açıklayalım. Bilmediklerinizi öğrenin. Biliyoruz değil mi? Nedir? Her Müslüman kifayet miktarı ilmi öğrenmek zorundadır. Ama burada her Müslüman aynı oranda İlim öğrenmek zorundadır diye bir kayıt yok. Böyle bir şey yok. Kifayet miktarı ne kadarına ihtiyaç duyuyorsa, en asgarisi ne kadarsa o kadarından başlayıp kametine göre de onun düzeyini arttırarak yürümelidir. Onun için ben öğrenmiyorum deme hakkına sahip değil hiçbir Müslüman, kadın erkek, genç yaşlı kim olursa olsun. Kifayet miktarı ilmi öğrenmek zorundadır. Ama bundan daha önemli bir şey var. Öğrendikleriyle amel etmek zorundadır. Eğer amel etmeyecekse o ilmin, o bilginin ona bir faydası var mı? Başına iş açmış olur. Öğrendiği her hakikat belini iki yerden kıracak bir yüke dönüşür. amele taşınmıyorsa eğer, onun için en büyük yüktür. Onun için bildiğini bilmediğini öğrenecek ama öğrendiğiyle amel edecek. Üçüncüsü, amel ettiğini anlatacak. Amel etmediğini anlatmayacak. Ne kadar amel ediyorsa onu anlatacak. Anlatmak zorunda mı? Elbette ki zorunda. Çünkü bir Müslümanın tebliğ ve davet varlık gayesidir. Bu sadece peygamberlere has bir şey değil. Sahabeye has bir şey değil. Alimlere has bir şey değil. Hocalara has bir şey değil. Her Müslümana has bir şey. Her Müslüman başka bir Müslümanın hem hocası hem talebesidir. Bu böyledir. Bu bir hakikattir. Hepimiz birbirimizin bir yönüyle hem hocasıyız hem talebesiyiz. Birbirimizden öğreneceğimiz şeyler var. Birbirimize öğreteceğimiz şeyler var. Onun için amel ettiklerini anlatacak. Dördüncüsü, anlattıklarıyla amel edecek. Peki bu ikisi aynı şey değil mi? Hayır, aynı şey değil. Ne fark var? Amel ettiklerini anlatacak. Ama oldu ki amel etmiyor. Ama anlatmak zorunda. Anlattığı zaman da Allah'tan utanarak amel edecek. Belki bir tanesi, bu söylediğim dördüncü madde, onu amele sevk edecek bir sebebe yol açacak. Anlattıklarıyla amel edecek. Beşincisi, kendini yoracak, şüpheye düşürecek, ayrıntıların peşine düşmeyecek. Bizim hiç de umrumuzda olmamalı bazı meseleler. Zamanı gelince, yeri gelince, yeri ve zamanı geldiği zaman o meseleler zaten konuşulacak. Şu anda ameli anlamda bize bir değeri olmayan, bizim amel sahasına taşıma noktasında imkanı olmayan meseleler üzerinde tüketilecek zaman, asli görevleri aksatılacak bir şeye dönüşebilir. Aslında somut örnekler verebilirim ama vermiyorum. Siz anlıyorsunuz. Ne dediğim de anlaşılıyordur inşallah. Sadece şu kadarını söylüyorum ki, amel etmediğimiz meseleleri konuşmak ve üzerinde tartışmak bizi heyecan yorgunu yapar. Heyecan yorgunu olan muhabbet ehli olamaz, aşk ehli olamaz. Bildiklerimizle amel edelim ki Allah bize bilmediklerimizi öğretsin. Cenab-ı Hak inşallah bizlere bu büyük insanların hayatlarından ilham alacak kametler nasip eylesin. Küçüklüğümüze rağmen Suffa Mektebi'nin talebelerinden eylesin. Onların yolunda yürüsün. Onların yolunda yürüsün. Onların yolunda öldürsün inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin.